فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeennimo isniina taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay 16ka bisha Jamaadu Thani sanadka 1444 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: howlgal la qorsheysan oo siyaabo kala duwan loogu dilay sargaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalka oo ka kala dhacay degmada Afgooye iyo magaalada Muqdisho. qaar ka mid a odayaasha xawaadle oo sheegay in siyaasiyiin danaystayaal ahay beeshooda dagaal geliyeen kana dhaqaaqeen iyagoo baaq u diray beesha. waraysi aan la yeelanay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha allah. munaasabad lagu soo gabagabeynayay kulan ay dowro berber socotay una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadda Islaamiga ee Bakool iyo beesha Hadame oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada Xudur ee wilaayadaas. codadkii laga jeediyey munaasabadda ayaan idiin soo gudbin doonaa. qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: weerar lagu dilay sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. rag gubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gudaha degmada Afgooye waxa ay ku dileen sargaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka, gaar ahaan qaybta loo yaqaano Dharcada. goob joogayaal ayaa sheegay in rag gubaysan ay toogteen Cabdulla Aweys Jamaal oo ka tirsanaa nabad sugidda dowladda federaalka, gaar ahaan qaybteeda Dharcada. sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyeen mid ka mid a degmooyinka magaalada Muqdisho, kaasoo lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka. howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafada Dabakaaya Madow ee degmada Dharkiinle ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu dilay askari lagu magacaabi jiray Faarax Muuse. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. qaar ka mid a odayaasha xawaadle ayaa sheegay in siyaasiyiin danaystayaal ahay beeshooda dagaal geliyeen kana dhaqaaqeen iyagoo dhanka kale baaq u diray beesha. odayaasha oo kale ah Xaaji Cabdiraxmaan Xiiray, nabadoonka beesha xawaadle ee Hiiraan, iyo nabadoon Axmed Cabdi Cusmaan Goolis ayaa waxaa wareystay Cabdullaahi Yaasiin Jaamac. waxaanu la kulnay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka beesha xawaadle, waxay kala yihiin nabadoon Cabdiraxmaan Xiiray Barre iyo nabadoon Axmed Cusmaan Cabdi Axmed Goolis. ku soo dhawaada idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. waa dhowna waxaan ku hormarayaa Goolis. gobolka Hiiraan dagaalaa ka dhacay, gaar ahaan qaybta beesha adigu idinku aad ka soo jeedaan adiga Cabdiraxmaan oo haddana la joogaba, sidaad u aragtaan dagaaladaas ka socda gobolka muddada? bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. dagaaladaas waxaan u arkaa dagaalo lasoo minguuriyo meel kale laga keenay, lasoo raray shaqsiyaad dana gaara leh inay keeneen gobolka kuna dhex fureen dagaalayna dadkeennu ehel u helayn, reer miyigu ehel u helayn, oo dadka qabiilka aan ka dhashay ah isana u heleen, oo lasoo waariday oo dowlado kale iyo dad shaqaalo u ah ay keeneen ayaan u aragna. dagaalaa dhacay muddo ay socdeen dagaaladu, dad badanaa ku dhintay. hadda dhowaan magaalada Maxaas qaraxyo waaweynaa ka dhacay, qaraxyadaasna xarakada Shabaab Mujaahidiina geystay. maxaa xoga oo aad ka haysaa? intaad ka maqasheenaan ka maqlay qaraxyo waaweynaa ka dhacay, dad badanaana ku dhamaaday. dadka dhammaadayna waxaa ka mid ahaa ciidamadii murusado meesha jooga, sida wararku ugu soo gaarayaan, iyo kuwa xawaadloo meesha joogay, labada xiraan la beegsaday. dad kaloo magaalada deganayna waxbay ku noqdeen, intaasay soo gaartay. way marka Shabaaba waxay beegsadeen imankay la dagaalamayeen? dabcan waa sidaas. xerada oo ciidanka murusadaha oo la keenay ay joogeen, iyo kuwa xawaadle xerada ay joogeen, labadaasaa la beegsaday ay ugu maqaalaa, saasaana dhacday. hadafku wuxuu ahaa labadaas xero. way soo dhow Xaaji Cabdiraxmaan, dagaalka bariga Hiiraan ka socda, ay hormuud ka yihiin niman siyaasiyiin oo aad isku beeltihiin, isla markaasina lagu soo qaaday walaayadka Islaamiga ah, ma danbe ugu jirta beesha? waa su-aal fiican, waana dhowahay. dagaalkaas waxaan arkaa dagaal aqliga dadka lagu xaday, dad la maleynaya ahl inay yihiin, sokeeye yihiin, tala fiican ku talinayaan, dadka ku xadeen ku gaadeen, waxay dhici rabaana waa dhacayaan. arrintaas marka waxaan leeyahay xawaaladan uguma jirin, haddana uguma jirto. hadda marka loo fiiriyo, wax wiil dhintay, shabaabka lala diriraayay, xawaalaha dhintay, xawaalaha badan 3 jibaar, dhul laguma furan, dagaal laguma helin, hal gaadi sabaab lagama qaadan, beer laguma tabcan, naf iyo maalaa ku tegay, dagaalada ku burburay guriya ku burburay beledweyn lagu guriya beelay maxaas aad ugu dabeysay maxuu ahay aqal waxay ka dhaceen dad badan ku dhintay dad badan ku guriya beelay wax dar ah xawaad ugu jiray ma jiraan haddana waxay ugu jiri doonaa ma jiraan waxaan leeyahay marka dagaalkaas dagaal wuxuu ahaa laga fiirsan oo aan loo tawaanin oo aan loo guri dayin oo duqnimo ah oo dadka qalbiga looga xaday waxaan ognahay dadkii dagaalkaas huriyey inaysan hadda dalka joogin nimankii ka qudbay tardo ka qudbeeyey oo maqquri ka qudbeeyey mabaax ka qudbeeyey oo maxaas ka qudbeeyey oo teedaa ka qudbeeyey hal nin hadda saaka waddankii kama joogo nin walaba godka ku yimid oo gadaal u galay waxaad ka hadlaysaa siyaasinta siyaasinta ka hadlaya dadka way gateen wayna ku guureen mid ilma loo dhoofiyey iyo mid ewel u jireen iyo mid fadhigii garaadihii wuxuu darajo mooda oo ku qaatay si adkaystay iyo mid lacag ku helay dadkii oo sacbala oon xabada haysan oon raashin haysan oo xoolaan haysan oon ammaan haysan baa inta ilma iska wax magarta ree baadiya gudoomiya taali gudoomiya oo meel iska tuulaaday deg maa taham oo wax loo sheegsheegaa laga tiri nin wal meeshu ka yimid oo aaday waa lagu shaqay inta xilliga ninkaan gurgurta ka nimana siyaasa lagu soo noolaan rabaa ayagana dagaalkaas ina ka bixina algeliyo oo shabaab shabaabna waa dad iska sadaqaa iska socday diin u jeeda aan cabsanayn xoolo ka dhumayn wax ka halaaba aan la arag rati dhaamaan wadan safarna u socon dad lagu daya kara maahan waxa welida intaas dagaalku waa diinla dagaal maaha dadla dagaal maaha ilaahayna laguma aado lugtana laguma taagan karo waa caasinimo waxaan leenahay marka dadkaas oo tulkeen inay soo laabtaan intaas waxaan leenahay dadka hiiraa jooga od soo noqon doona wixii kale ama cidi kale oo aada la hadlayso nabadoon golas ayaan siinaya waxa uu sheegay xaaji cabdiraxmaan xiiri in niman siyaasiyiin oo dadka ay gateen oo maaratay isaga qandaraas ay ku qaateen ma la qabtaa haa haa boqolkiiba boqol dagaalkan dagaal xawaad la qabay ma aha dagaal ciil u qabay oo la taahayey oo la xanuunsanaay oo u diyaar garoobay ma ahayn dagaal saacada lasoo xawilay siladna lagu keeno ahaa waxaana watay niman siyaasiyiina oo meelaha dibadaha ka soo qaatay qandaraaska cidda inay shabaab qorti isku geliyaan dagaalkii ay soo qaadeen ciidamada shisheeye ama amxaaraha noqoto ama maraykan ha noqoto markii lagu guuldaraystay ayaa waxaa la yidhi qabaalkan ayaan dabka gelinaynaa si aan u nasanno in lagu nastaana loo keenay maxaa daliil u ah in dagaal la soo waariday u yahay ninka ariga la jira oo teedaan jooga oo coomaa jooga oo hees jooga oo maxaa jooga iyo gaalkan diyaaradda watay yaa isbaray tay isku barteen goormay is arkeen maqaad meeshaa iskala cabeen ka jawaab adigu nimanka siyaasiyiinta ayaa keenay dadkeennuna diyaaradaha waxa wada xataa ma yaqaanin diyaarada idii keenay dagaalka waleedii ka adkaa maayo gala guba dagaalkii markay galeenna wuxooda way cishteen maantayna wax diyaarada uu usoo gurmanayo u socdo haba yaraatee ma jirto xanuunkaasna dadkayga ku dhacaya mid lasoo waariday waaye nimanaana jeebka gashtay waxaa daliil u ah nimankaas dagaalka cidda geliyey shalay lacag maysan haysan maantayna guryo kambaala ka gateen meelo kale ka gateen dabaqyo dhisteen dadkoodiina waa baahan yihiin ay dagaalka geliyeen wax dhaqaalahay ku sheegteen haba yaraatay cidica hal habeen dabku u shideenna lama hayo kuwa moryaane markaas dirayaan qaad siiyeen waa laga yaabaa laakiin reeraha dagaal geliyeen ee colaada geliyeen ee qaxa geliyeen wax dhaqaala ay siiyeen cidi hal habeen dab ku shidan lama hayo ayaguna guryay dhisteen waxaan arkayay dad telefishinada kasoo muuqanayo barigii hiiran jooga oo dhahaya waanu baahannahay hana loo gargaaro colaadii shabaab iyo abaarba isugu keen darsoontay siyaasiyiintana waxaad leedahay dadka madaxooda inta lacag ku qaateen ay guryo dibadaha ka dhisteen dadkana markay la hadlayaan waxay u sheegayaan inay ka naxayaan oo ayaga ay u gargaarayaan marka arrinkaa ka waranfal wax ka naxaya haba yaraatee ma jiraan hadday ka naxayaan way la joogi lahaayeen lacagay siin lahaayeen dhaqaalay siin lahaayeen weligeed ma dhicin dadkan teedaan degan oo raqsa jooga oo hees jooga oo caliganay jooga oo caduunka jooga oo dhulka xawaadle asalkiisaa jooga inay qofkoodaha u kaam galo maysan dhicin oo xerag qaxooti galo ayaguna waxay sameeyeen markay colaada geliyeen dhinacaasi kaga guuleysteen dhinaca kalena qandaraas labaaday kusoo qaateen kaam waxay fureen kaam teedaan la yidhaahdo ase islaamihii umulaha iyo la keenay magaxumo ay usoo jiideen xataa raqdoodii yarayd iyo dadkii baaba'ay oo colaada ay gashay ayay haddana dhiiggoodii ka ganacsanayna kaam keenayna badar inta kusoo qaataan ay iibsanayaan koob shaana laguma siin ummadda iyo caalamkuna iyo internetyada qaadkana waa laga fiirinaya kaam teedaan kaam la yidhaahdo faracna uma lahayn hore nuuma dhicin dad xoolooda dhaqsa wuxuudu deeqaan ahan dadkiina colaaday geliyeen dhaqaalena way ku qaateen marka nimankaasu niman cadaba waaye ciday gateen laakiin annagu waxaan leenahay dadkeennu akhli qaata ka fiirsada nimankaas حاج عبد الرحمن حيري أن نمنك سياسيين تا قاركود أيقا كقد بين قبل كهيران أو آن داود دقال كا وحي شيغين إني إتوبيا لو دفاعي وحي لادن حدود أيان وكسو بلغون مد كلو سياسيين تا كميدا وحووري دقال كا أنقا صول إحسن معنى هيدا وحوويان شباب نومسو عن أنقا حبدا كو بلغون مركا دقال كا عين كاس أو نمنك كاس أيقا أي هرمود كيين أو أي فقارات دور كشيغان أيان maxakeena iyo dadkan rabaadiyaha oo tuulooyinka degan oo iska ganacsata ah in ay ka qayb qaataan dadka oo waa la qaldayn waa la qaldan karaa imlaad kun qald ah la yiri waxa hadda aan u sheegaynaa waxa ay tusaale u qaadan karaan baan u sheegaynaa wax ku fahmi karaan wax fahmayaan Yuusuf Axmed Hagar dabageed tuulkasta wuxuu degmaatiin degmeen ba xoolaad noqonaysa degmo waxa bixi jiray wasiirka arrimaha gudaha sharciga dadka dawladda degmaatiin ma la iska ruusana wuxuu badal idinkii maana xamar boqolkiiba 70 dadka boqol iyo moori iyo tardi ay leeyeen aawen degmada inkii bixnaa aawen degmadu aawday degmada sootil wax saatan jiray degmada marka la bixnaa kilometir meeqad degmadu meeqa kilometir la degmada soo jiray xisaab maraha wixii la ilaam iska qaadanayna wixii la ilaam wada runba loor sameeytaa oo laga soo qaaday beledku aan lacagtiisa la bixin ama amish la jiray isbitaalka ay tala oobaya la dhinaga xadigaas laga tagin maqoqoriga xadigaana birid baro dhiseen aawen maqoqoriga ka hadlay wani taaso beereen u durqaataan oo wulis la si qumatiin waa xalahay ma gaabi waay wal xal leedi mari aqli inuu taa wadaay soo laabta fikira hebelo walaalke waraawe asabelo shaawe goor baa idigu dabaysay Yuusuf Axmed Hagar aawe aawe dal jataawe dadkii tijra kisti mugu jeebka gashaday xalaashiistay sidii xalal qabaayuu ee idi ka tagen haadashin ina saaka cabsi iyo walwal ku jirtaan oo qor kor sidiin oo sadexdu ki baalootay ka dhamaadeen oo hal aakhani la siinay u jirin ayaad haysiin oo cabsaleysan oo shabaabnu meel aadin oo idu ku yaabayaa man laga adkaan niman baawur laga furan hor qor laga qaadan ee xisood iyo isla yaab jira diinta dadka raad ku leh waxaad ku bariyeen waa Ilaahay amarkiis laakiin haddan waa ka gaartan adiga horto reebadii aad tiina maray buqurtiina maray xaseetii dulka ma haystiyo ma tabatabteeda tiib waxa Ilaahay ka fikira shabaab haddii waa laga gaara waa la heshi kara kasoo laabta toobad kale waliba waxaan leeyahay aniga naqiib xawaalaan ahay waxa sabab ka gadi kara in ninkii barga kadib ka bax barnaamijka aan wixii hore loo haysan aan ka gadi kara Ilaahay u soo laabta baadiyo iyo tuulo iyo hiiraan taasan leeyahay dadka qurba joogta oo reerka u dhashay oo dadkan wax dhala maalmihii ku soo bilaabay na awoodi joorin oo Yurub la ida gaajada gashay oo Mareykanka lagu tuugsanaa oo umadda ay la sii 4 maalmood la blakaan wax leena Ilaahay ka baqa dadka geeday heesan ha ka bixnaa deenta u raakibnaa wabila tawfiq maana marka waxa leedahay qurba joogta dagaalka maal gelinina oo umada maartay inay shagan horumarkeeda ka shaqeeyd ka horumarkeeda umada ka shaqeeya ayalashaad qodeen hadduugna duulooyinka hadda sidaa dubina hooyinkii dagaalka ku jeeyna dadka islaamka ku dirna Ilaahay la culaysina beenta dadku sheegaysiin wuxuuna sida leedii ku sheegay maahan ee haddii uu qabtii sida leedii u sheegayna tahay dadka Soomaaliya imaada warsada sabab wax leedii ka sheegayna san ruunayn oo sida leedii ku aqsiin san jirin imaada daraaseeya way runa qaata wixii been dad ka saara wabila soo fogaa dhankaaga maxamed goolis nimaka siyaasiyinta ah oo dalka gato dadka gatay maalinteeda gaari doonta waa dad u dhar dhigtay waa dad ayagu dhaqaale doon ah dad iyo dalna damac ka lahayn midka ugu horan kursi uu ku raadina ka kalena dhaqaale ku raadinaya kuwaas warkooda maalinta la xisaabtamay gaari doonta dalkay burburiyeen dadkay dagaal geliyeen oo looga mahari doono dadku dad kale la dhashay kanaha nabad u ah oday u ah laakiin maalinteeda Allah na gaarsiiyana xisaabtano geed isugu nimaado waxaan la hadlayaa marka kuwa qurba joogta ah waxaan leeyahay kasta dhalla oo ciirta aad ku soo qaadateen reerkiina dab ha kula qabannina gobolada kale qurba joogtu waa adduunka dhan ay ka jirtaa gobolada kale dadkoodu dalkooda waa maal geliyeen tubooyinka hadda tagtad waxa arkaysaa sooyin oo qudaarta ay sarac u saaran yahay oo niman qurba jooga ay tabcadeen waxaad arkaysaa meel duur ciil riig oo ku yaalo xooluhu ka cabayaan oo nimo qurba joogay maal geliyeen waxaad arkaysaa xoolo geel boqolaal qur sida qosqa waxaan soo arkay hadoo kale mariicaanka oo kale qurba joogta mariicaan qoninka ugu yar aa 200 halaad leh asaaniisa baabuur uu gataa kasmaayil uu geeyna muqdisho uu geeyay baabuur dheer uu gateen qolyo waxaan arkay beero dhan tabcay kumanaan shiniya iyo horumar sameeyste adiga makistii aad hesheen inta reerka horumar ugu sameey lahaydeen oo beero ugu qodi lahaydeen oo beero waraab ceelal riigaga u sameey lahaydeen oo qudar soo saareen ayaa dagaal ku gubteen isla markaasna waxa rabtiin kiina reer magaalka oo qurbaha ka yimiday inuu kaamu furtay intii hartay warka habsada ilaahay dadkiina ha gubin dhaqaalihiina ha baabinnina reerka ma aha reerka waxaan leeyahay qalad waa dhaca maanta waxaan ugu baaqayaa caalada tahan badooda la qabta dagaal shabaab shabaab meel uma socdo waa dad gaalo dhan ay xukuntay inay laaysay ku xukuntay weena lay weysay waana u dhawaa weysay ayadii abaqa markaas idi leedahay anaga noo qabta lugaha xoogay noo haayo nagu simaan soo neefsanne war ha gelina dagaalkaas dagaal meel ku dhamaana aan la ogeyn oo joogsaneyn oo 10 sano 15 sano xisaabtiisu taalo ha isku gelina mashruuc ila dagaalanka argagixisad ee 20 sano kor maraynku uu ku dhawaaq ayaa dhagihiisa hadda beeshina loo dhiibo soo sidaas ma waadahay su'aal buu ma baahnaa diyaaradaha Mareykanka drone-iska iyo kuwa helicopter-ada drone-iska oo USA ku qoranta ayaa ka dagaal gala raqsi ka dagaal suubay ka dagaal gala teedan ka dagaal gala maxaa isbaray ninka arrida jira iyo ninka taga argagixisla dirirka waxa soo qaatay qandaraaska nimankan siyaasiyinta la leeyahay sumahalayse kuwaas soo qaatay waxa leeyahay marka dadkayga oo aqal qaata nabadu maanta meel laga qaba karay joogta anaga waxa nafteen iyo maalkeena ku bixineyna keenno sidee nabaday ku gaari lahay nala qaata anaga ceel dheer godkay ku jirto uga daba galeena nala qaata nabadaan leena waa idinku baaqayna waa ka ergeynaa haldeedii waa ka ergeynaa maahena naftaynta ku jirto waa ka ergeynaa xagaan ugu hara waa dadkan ka dhashay xawaadla gaalada kuma jiro laakiin kuwa muslimiinta oo xawaadla beesha beelahan ka dhashay ceelkan u galay ilaa nafta ideeyso maxaad soo gogobeynaa xajacad waxa ku soo gogobeynaya diyaarad bale taroniski aw taroniski aw taroniski aw waxa la yiri moogtay horta diyaaradu waa shay ninka dugsada aray ka dudinaysa geelay waa ka duda waxaan maqla jiray maxamed arraal jisrin la dhijra laa naxariisay ah wiilkiisa dugsi ku iskool ku jira ee habeenka ay go'day dheena wiil noo noo markaas arraale warno ayaan u taas ka soo dhacna warnaga diyaaradu taas ka soo dhacna diyaaradu anagu taas ka soo dhacna xal noo galay ma amerikanahay ma maxay turki baanahay war xaba noo ma gelin war geelay baanahay war arley baanahay war beer qotanahay war sabarteena ku tashanno aan xisaabtano aan fikirno gaaladu waa tagaysa hortaani ma soo hoojisay hortaani dad soo lumisay hortaani dad ku soo katsoomay cid walba waxa ka laabatay aan soo laabano ilaahay aan barino islaamka la midowno talaal is weydiyo timna la isulaad wax aanada sida badada qurqoro wax la yiraaqyaar horteeda waa lagu halaaba laakiin gadaasheeda lagu halaaba qald nimay oqyaar iska raadino wa billahi tawfiq salaam alaykum wa rahmatullahi dagaalka cida budhiga u ah ama laf dhabarta u ah waa beeshaad ka dhalatay ee cali madaxweyne si gaar ah maxay tahay farinta dayagu dirays waa su'aal fiican waa sax dagaalka wax bilaabay ee mahadda wada ama ku dhaarnay wax way beesha cali madaxweyne iyadoo xawaadla wax islaamin waxa si gaar ugu diray horta beesha cali madaxweyne fariin cali oo horta anuu waa idin ka dhashay waa idin aqanaa fulayeen ma tihiin waa la is og yahay oo ay ma ahay buu yiri laakiin geesinimada aqal lagu marmaray ee isdiidaan ma isla gelin geesinimada in aqal loo heliya fiican mana fiicna in dadku horseedaan qolo laaf dheer u haajirtay in laf gaab noqoto in dadka hadda xilligan jira uu dadka ku hoggaamiyo ama ku horseeda lama rabo cali madaxweyne walaalyaalow aqaligiina soo celsida lays xaman maayo waa laysi qanaa waxaan rabaa inaad ka soo laabataan xawaadli godka adan ku subinaha adigu adan isku subinaha lafgaanimo adan cid u horseedinaha maantii muxuu ahay in lagu faano maantaan dagaalka galday qabiilka hadda dagaalama jirteen qabiilooyinka cirfaadida ka jira haddii dagaal sugay ammaan leh ammaanad ku keli jirteen laakiin mid kale waa mid diineed waana mid leedi ka tari badan yahay waa mid nuuc kale ah kaan arki jirna maahan geesnimada lafteedu aqal in lagu dabo waxaad faa'iidi xaa kuu soo socda goormuu dhammaana intaa lagu taga goormuu kaa hera xageed guushood gaari baxay tahay in la yidhaaha rabaa xawaalla saakay in yabardigay oo ciidanki dadkii soo goobana oo cabdalla soo goobana oo yabar dhexe soo goobana oo abraaci soo goobana oo saddex madaxweyne nimag la yidhaaha weliba yabar hadda fara badana ku socda oo cali la yidhaah calim gula goobo oo la yiraahdo maxuuta cali wixii la guuraa ciid baa la guuraa dhamaanaysa walaalayaal waxaan leenahay dadka tala fiican taliya hoggaanada ha jirteen hoggaankan mid aqli ku xisaabsan ku bedela tala fiican keena dagaalku waa curiseeda damiya saasaa ilaahay walaalo goolas farta taagaysa waqtigu waa ka dhamaan wax yar ha wax yar waxaan rabaa reerka aqligiisa intan waa igala dhaami jiray waa ka wanaagsanaa jir maxaa yeele hal nin oo meyda oo ka dhintay cidda oo waxaan arki jiray tobanay ku soo dhimanaysa meydkaasaa looga taga ay qalad balato meydkaas keliya loo baaba aho la doonaa hadda waxaan la yaabanahay sida dadku wax la mariyay ma aqaan aniga sicir indiya laga keenay miyaa ma aqaan wax la mariyay ma aqaan boqolin ama dadaa ka xiran aan maqlay hadda oo cidda ka xiran oo siyaatan gaara haddana nin uu ninku ka warama oo odaya war dadkii xagaan geeyne waradkii Soomaadka aanu dhamaa jirna ma aha halkani oo naga maqan gabadha inuu guur mal hadana meedkaas la soo qaadan aan dheejin 300 nin oo xiran looga aamuso looga haray oo looga taa aqligaas yaaka dad wax marsiin inay yihiin mis xusuusite is quraan saara idilee aniga intaas aad ku dari laha waa in liman aniga oo leh ku suulinaya sideedaba wax la yiri tardaa laga qaaday saddex nin gaala qaaday dhigay Cabdi Xareed ka mid ah lama daba gelin nimankii gaalada ka yimid oo dadka ka dhalin lahayd ma daba gelin waxa la qaaday saddex nimo kale la qaaday waa la sii wada wax daba gelin ma leh sabab hadduu hal nimo xiro aween hadduu baaru qabto aween aan leh anaga waxaan badan inaan idin dhaano dadkaas waxaan ku cadeynayna haddaas kalabta sabab dadka leedihiin anaga idin ka dhameynayna anaga idin ka goobina gaalada ninkii la xiro ama qaado oo Sheikh Muumina uu dabay go'ti ku hurdi ka hartay la mid manihin anaga idin dhaana anaga idin waa idii xilalina anagu la idii kuma qaadanay idii kuma qaadanayno inaan idin dhaana idii cadeynina taas cadeynaysa soo laabta anagana weeshada anagana walaal garista ee qodob kale oo su'aal ay hartay magaalada maxaas waxa joogtaa muddo 10 sano ka badan ee Ethiopia ciidamada maxaarada maxaa dhib ay ku hayaan maxay faa'iido u keenay ciidamada Ethiopia hadda jooga maxaas cidaas dhibaato badan ay u geysteen ma sadareen sana haddana dagaalka waxa galiyo hadda dib la galiyay calajeeyta oo cido ka dhisan maxaas degan ka dhashay wuxuu yiri shabaabka ayaa soo celin loo yiri media waa laga wada dhageysanay maxaa habashidaas u heeliyay oo maanta maxay u sabaxay godadka uga soo bixay laadahay maxay qabato ay saayida xaar cabsaneysa banaanka ma ima karto banaanka sharaabe ka cabsaneysa su'aasha aan ka hadlay waxay tahay dhibaato inta la eega gumaysiga Ethiopia maxaas ay waxaan rabaa dalal xoreen ah la yiri Ethiopia aan haysat dhibaato inta la eegbay dadkaas ay u geysteen inta ay joogan Ethiopia Ethiopia ka meesha jooga oo Soomaal hiiraan jooga ho inta dhibaato ay u geysteen beesha wax la soo koobi kara ma tusaale ahaan Ethiopia ka degan hadda qowlad iyo janta ku dishay inta ka dhaxeysa meeqanina waxa wadaha ku maqan waxa ku jira nin la yaqaano oo ratikiisa oo galay ratigina ka qashan asagoo ma ku galay ku dileen la fiisa ilaa hadda aan la duuginaya la xoolahi galana kama soo noqdaan gabdhihi gala kama soo noqdaan koow hadda koor subaxdi waxay soo deynayeen 5 saac ban dooga ka qaadayeen galabtiina 10 saac xilayeen balad weyne dhowr sanaahad 167 ruuxi amxaaradiisa goorma la qabsaday goorma wax la weydiyay koow dalka la xoreeyna lagu leeyahay wariyaha laga xoreeyna ma wiilasha qaraabada iyo dadka muslimiinta oo ahlu salaadka oo qabaailka muslimiinta ka dhash oo xawaad la ka buuxo ma la xoreeyna masaam xaarada soo jireenka oo fac ka faca ah xoreeyn rabta xoreeyntan bal isla aqoonine dadku waa la dabagadiye walaalihiin muslim murasada xoreeyaa la leeyahay abgaal xoreeyaa la leeyahay amxaarana xoreeyaa la dhihi maayo amxaara ka waran dhibkii ku haysa maxaas dhib badan ayay ku haysaa fasaadka gabdhahay kufsatay laga maqaado boqolaal gabdhooday kufsa neefkii gala xoolaan way ku cuntaa meesha lama weydiiyo waxaaba waliba la isku eedeynaa xoolaha intay galeen meeshaas hayaga aada xal loo celi waay haya gabadhay kufsanaya yaa u tagi kara hebel hebel ma aadi kartaa allee kaal wax la hadlaayo oo ilaahay abuurto xoreenku waa saar raba xawaad loo aqdal hadaan leedahay iska xoreen kuwaas dadka muslimiinta aan xoreeyneyna wax la yaab la waay maxaa ku daraysaa arrinta samaxaarada la xiriirta gaar ahaan ka maxaas amxaaro waxaan ku darayaa amxaaro isku diin ma nihiin isku nasab ma nihiin isku nabi ma nihiin waa gaalo allee abuuray ku caasiday allee abuuray takooro meel geeyay waxa la yiri moogtay min habartiis tii eedidiis hoos ba geelayo allee abuuray oo ku xaq lahayn in caasiyan adanga aba loo mahayo fasahaad iyo dulmi iyo gabdhaha waliba markuu kufsana oo godob iska gelin war waxas waxa kama sheekay karaan u yeey islaam adanaay allah gisu soo jeesano wa bilaa tawfiq barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad wali dhageysanaysaan munaasabada lagu soo gabagabeenayay kulan ay dowlad barbar socotay oo u dhaxay mas'uuliyiinta wilaayada Islaamiga ee Bakool iyo sidoo kale culimada malaaqiyada ganacsatada iyo waxgaradka beesha hadame ayaa ka dhacday deegaanka Garasweyne oo hoostaga degmada Xudur ugu horeen waxaa kulanka laga akhriyay bayaan ay si wada jir ah u soo saareen maamulka wilaayada Islaamiga ah iyo beesha hadame waxaana bayaanka madasha ka akhriyay malaaq Cabdullaahi Maxamed Yare malaaqa beesha hadame wali go'aane oo beel iskarati ya insha Allah ta'ala ya kulli inta ku akhriya hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ogolaada marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waliba wajisadaane sadoon han saarne ani ilaahiin ka foli marka koow beelo reer hadama oo aragdeeda shirti shirkaas oo ka saabsanaayay ha ku baheen dhowr qodob. Warkaad qodobna marka koowaad waliba waa mas qodobka koowaad beelo waliba ha dhowaayase bayaankii ha ku bahi culmada walaayaadka iyo noqobada walaayaadka islaamka. Nambar lama beelo waliba adkeeyase beecidii horey iyo anglagali xarakatu shabaabu almujaahidiin odayaashe. Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Saddex beelo waliba idaayase aniga ku cita bire gaalada iyo gaal raacyada aan jaro doogna macawisley ani aan ku jaro doogna beelo dhatiye macawisley gebi ahaan ilaahay idin subxaanahu watacaala idin shey ani warkaas beelo ardeeda anin ogolaada doogna ani deegaankii deganta walmacawisley lehrow aniga ku jaraayan ani beelan ogolaada doong. Allahu akbar! Qodobka afaraad beelo waliba biri ku cita waanan ogolaadane ani meelo gaalada roogda oo xaragu shabaal mujaahidiin saartay xisaarka dadka meeloyo oo ardeeda ka dul wareegadaayo meeloyo say ardeeda walgigilya umbala tacaamulow ani ama odayaalshe nagato ama gebi ahaan beelo nagato aniya beri ku cita walangla qabne ardeeda beelo ku cita yaa insha allahu tacaala qodobka sadexaad yaa beelo ka cidaayas. Allahu akbar! Qodobka shanaad beelo waliba deris wanaag kala dhagamaase muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dadka deris jee ilaahay subxaanahu watacaala idin shey aniya aragdeeda dadka muslimiinta amba arda deris lahaadeena amba ay lahaane aniya deris wanaag kala dhagamaase waana hadhowaayase gacmo anfadiyaase biyooje siyaase baadje siyaase dhabtiyan insha allahu tacaala dadka oo arda deris kale ah lanka dhabaatay doogna ilaahay idin shey subxaanahu watacaala. Intaas iyo kulli ardeeda beelo iyo go-aanka deerti shan qodobo shantaas qodob ilaahay subxaanahu watacaala waliba ku rajeyane sadiyo iyin ani lihin fuli beelan an fulida balantinallahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Sheekh Maxamed Garaar ayaa dhankiisa kelimad ka jeediyey kulankaas. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd. Walaalayaal, ilaahay subxaanahu watacaala mayna siiyey guulo na sii geeka guulo teegana marka ilaahay inuuna shukriino guulo si ilaahay ku aqbalna diyaar ma igihiin yaa? Ilaahay guulo usana sii inuu ku aqbalno aan ictiraafno waay aan garanay ilaahay subxaanahu watacaala ina guulna sii meega gaalo ah gaalada mehanin sameeyana waagii hore waaba isku dhaaf xilligii hatan ka dambeeytay cabdullaahi yuusuf iyo haani baalojeha iyo shariifkii iyo xasan garguurto mar lamaad hatana haniinag iyo farmaaji iyo walaagan gaali hor wadeen gaala ameerika ku koyti to yurub ku koyti ta afrika ku koyti itoobiya iyo kenya ka horreeyan walaagna hor wadeeno murtadiin ciyaalkii fasaaday walaagna hor wadeen dagaalkan talaynin ku sheeneen ha abaabuleen ha abaabuleen walwalba iyo ha abaabuleen ilaahay guulo nooseege guulo teegna. Allahu akbar! Ummadda Soomaaliyeed ee muslimka oo geega ka nool geeska Afrika ka nool dad ma hayaana boqolkiiba boqol muslimu boqolkiiba boqol sunniyiinu leerow lan diin kale sheegada uma ka jaran lankii liida doona isleylayn isku liidad mooshii lan diin kaleeto diin islaaman hayna sheegada uma lahayn islaama wada sheegadaaya marka keliidad ikii kaleetaba marka dadkii ahaayey gaalo meha ka tala galay ina dhul kale la sama oo la gaalaysiiyo oo la dulaysado oo la gumaysado ilaahayana diiday summa muslimiinta diideen ilaahayna guulo nasay. Allahu akbar! Ilaahay guulo isku aqbal. Walaalayaal, hata may ogsoogna baydhowaatas iyo anka dambeytay magaaladinka weyn ee baa boqol hata ka taali iyo hata ninka dhowaa kasoo owka iyo uraad iyo hamiinku horeytay wala eedan ee banaan ku jar malahayn gudaaj ee la kahaabi amxaaradii iyo murtadiintii kulli gudaaj ee iska lakuu sameen. Allahu akbar! wararka ku baahay ma waha balaanti ciyaalka yaa liyaaban isku reebneen magaalada haninka galahay iyo meelka gurahaayeen hata marka yaa dhana walbool ku sheeni xudur in ka xareysan yin ogdiin marka waajid in ka xareysan yin ogdiin gaalada hadooli iyo koy hor waday dal arturkan haay kullu jabeela ka haroodeen in aan nagano geeka diyaar miingihiini jundiga ilaahay subhanahu wa ta'ala eedan ka eray ilaahay amaane wa inna jundana lahumul ghalibuna eedan ka in iyo adkaadayaan eray ilaahay subhanahu wa ta'ala inoon markan xamladi hata qaaden ma ogsoogna abdurrahman abdushakur lan kale ray gaalki murtadka hay ma eray weerarkan kiinka dambeeyo hata inoon noo adkaadan inoon ku adkaano way hadii kolkan uu ku adkaado wayna sidi kaabul diyaaradoogi ee may wehel ku deedahay in liiska tubaayl ka qahay oo kale tan in horne tan iyo diyaar ay waari geekani ilaahay jabi subhanahu wa ta'ala diyaaradoogi markan may hadhow ilaahay idin shee ku sugaane in magaalooyinka iyo tubanyin amxaarada jabto roorto iyo la buqdo wali fakada faniinan marka oo may wehe murtadiinta diyaarado rahan oo gaalada kale to mareykanka diyaarado rahan arladan oo dhan islaamka liiska furo dadka muslimiinta ee walaalo ah iyo amay waa xuduudo niin dhahayn mashaakil niin dhahayn sharaacada ilaahay walaalka ayin kitaabki ilaahay subhanahu wa ta'ala wada hoggaamiyo sharaacada ilaahay wada hirsadaayaan wada hergalaayaan walaayadka oo dhan in iska furumaan marka taas rajana galban ka dhajaran ilaahay idin sheeyaa allahu akbar xuduud baankan nin wareeriyay guud deer oo may waa dadkan geeka madajo ee daaday waayelada xuduudan inta maraas leeyahay guraw leh daari xuduudan in la waayo rajaan aman dhaw xuduuda inta hayti la guraw magaaj dhama tirtiramo geeki hore ma doonto xuduud gaalka weelilay dooka dhamaado walaan xuduudan baabaano islaamku meel walba iska furum ilaahay idin sheey taas rajaan allahu akbar barakallahu fiikum wa jazaakum allah khayra ugu dambeen waxa madasha ka hadlay isla markaana kelimad dardaaran u badneed u jeediyay beesha hadame sheekh usmaan abu jaafar waa waaliga wilaayada islaamiga ee bakool السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية والليال ما يبقى إيد إيدن كفر حسنا ونوع إيه ولاية إسلامي بقول شركون وقيمها بضن لأ تتكمر كمان أضياش وقيمها بضن لأ سندك موغ تقويب قلن بقول إلا واتنقف تقريبا نكله وبالله هذا من تكشروهات ديغانكم كترسن قرسوين إيد إيدن كفر حسنا إلهي سبحانه وتعالى نوافجين إيدن كمهد نغان الحمد لله إن شاء الله وتبارك وتعالى دور قضب ودردارن أيك الدرف هذا أولا وحياوه سيد مدن ما يبقى مدها shirar badan ha qiib gal jirni walaal shirar badan ha qiib gal jirti laakiin waxa yaabaha si goone aan hayn jididimay bakumadaha walilaahay ilanka ma hadnagoon ah oo runtii amaan wiin ah inta markaa ma waa duruus socotay kelimaad culimada jeediyaas su'aalo diini ah oo dadka dhaqansho aqeedadiyo ee diinta islaamka ka saabsan fiqhiga ka saabsan yaa dad warsadaan sheekow su'aalaha sa kooran sheekow su'aalaha sa kooran ma jar jarna mana hadoo asharadii ba dhamaadeen doogii socodad wal hareeb ilaa ma su'aali teegnaan oo diini ah dadka markaas may ba tu siyaasa in buraarugsiin diintiyoon markaa may waa in baradan waliyo kuma qadno mana culimadu way diyan fasal ahla dhikriin kuntum la taalamoon ya meel eedan ka aragay jazaakum allah khayra jazaa eedii eedan umbugaadiyan intaas kadib shirkun runtii shir eedan qiimo badan waay oo taariikhi ah walaha qubahi oo bayaanka ah oo hada malaag akhriyay oo beelaha go'aansatin walaayada islaamiga bakool hadii uu anaha dhawaayan allahu akbar ilaahi subhaanahu wa ta'aala ma ba ku rajeeyeen beelun haday kulli beel ansaar aho ilaahi subhaanahu wa ta'aala kitaabshi marka may wa in badan gargaartiyo hadan insha Allah tabaaraka wa ta'aala hada isdu dhujin wala rajar ugda isdu dhujin wala rajar yado nabi sallallahu alayhi wasallam ansaar lo ogii in ama dheer marta beecad badan ha galano beecad laaqo aqaba kumudato yo ha galan ya hadan markii dagaaladii may la raay ashiru alayya ayuha nas dadow bal ila taliya mayn in tale may isku ogni gaali wadanka ka duuli hamlinis od dagaalan nahni qaadi bal hadala talidin diibada wal niswiiray mana qabaal gaar kumada hadalayaan aha laga hadali lanko kala hadali haya ashiru alayya ayuha nas dadku ab hadalayaan nabaga ma ilaha kanagay bal haya reegin diibada maysin muuqad gaaladu ma inoo ka eedan saadun geegi sarani ma ya jazakum allah khayr jaza ila marka ansaarti iyo arang rasuulka ilaahi umay baang ma leeyahayna in uu nital maamu hayt mana uni hadalna fadaayt uni afkan maana doog fadaayt arkaasa maare saas wa hadal aha arkaasa hadalayn hadal shumay hay ya may bakalna garabka waga dagaalamaan gaalada kiila dhawaan maana ka arana sada reer banu israayil nabi ilaahi muusi oo ngareen idhab anta wa rabbuka faqatila إن هاهنا قاعدون مكارانو أدي ربك دقال ما وننتصين فردينا مكارانو ما يكاران اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. الله أكبر. شركون مركزاس هاي ما شركون ولا هكو باي ساسو إن شاء الله تبارك وتعالى إيدي إيدي ننبوغ أديان ولا هكو باي هوغا يرو مركز ما يجرته درسيد شكاو يرو هوغا درسكي برنامج كاسخصاب سنايته جرتي oo dulkii iyo waxyaabahaas marka meel la raayay tan sheekha dadku hadlaya xuduudada iyo inta kaayni reer ibla inta walaahni hudaayaan saas ahaadii iyo barnaamijyadaas kullay ilaahay subhanahu wa ta'ala daawi inshaanay kitaabku ilaahay laga daawi mujaahidiinta mayba amarka biyan oxentiin deegan usub wala raa mujarada may waan dulka ilaahay daaq waay meeli hadal degganyo magaale lankii degan aad degan meeli beeran lankii beertis oo hada saarin usii isku leema deegan usub mujar eel usub mujar بير أصوب مجرد مرسوب بيكور إلهي سبحانه وتعالى دات المسلمين تديك جوك شلب الدار تاس تاس لي وإن شاء الله تبارك وتعالى ولي انتاس نافسن لها أرغون كولي ورحنا الشيئة دم الله جزاكم الله خير جزاكيك لماان مسلمين نظام كاس يا إلهي سبحانه وتعالى كشلب الدار قضبك كالان درد دارمان ويبكم مدها ولا ليال إسلامكم إلهي سبحانه وتعالى قول نيسي شرفت جيكون هايسن إسلامكم كالان ميلك الله أنك رادنون إلهي ندل الله سيد عمر بن الخطاب أرجري يا نحن قوم عزنا الله بالإسلام من ما بين ضد إلهي سبحانه وتعالى إسلام كعزيزي كشرف أنا مر الله مركي أنك رهادين الشرفت يعزد من الإسلام كان هاي أنك رهادين أنا إلهي ندل عليه دلوا يسقى هاي لعنة قد الله مري الأوجا لباتي أنت جاك مرك معنا ولاية إسلام كجران وحركة شباب المجاهدين شرائع إلهي حكوماسي الله باتن سنة تقريبا كرر دواده مسلمين تديك جو شلبت بعد دجال بعلاقتي ملك يكهري إلهي سبحانه وتعالى كما حسن إسلام نمد أسمار كما يلم بهن يقف قصب إن إسلام وسكفانا معنا يا الاعتزاز بالدين وفق الدين تميلي قبيل كفانا فهذه وفق كفانا سلام نمد سلام نمد أصلا إلهي سبحانه وتعالى نعزة صحابة ما يبارجنا قاركم مدى أبي الإسلام لا أبا لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم هذه ذات كمانا رهير قيس رهير تميم إيو قبائل إيو نسكفانا أنا ما إلا رأي إسلام نمد يا قبيل كي إيه يا إلهي ماري هو سماكم المسلمين من قبله مغاغاس اصل بدورشوم انا مسبدل او مسلمين انا نراو مغاغاس لنا جزاكم الله خير الجزاء تاسن كل ما يوها ان الاسلام كاس عزي وشرف يك حلني مكلو غن اسمع ما ان شاء الله تعالى مكدلاوان اسلام كاس امرك الله سبحانه وتعالى يني عزاي قودبك كلا جهادك رنتي امدون مرك ما يوها ولا نولليه الدنيا اخر بك جرت بدبادي اخر بدبادي الدنيا دك جرت جهاد وا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم sahabada may ku fasireen aydaas qaar kamida badan joomay ka fasireen al jihad fi sabilillah wala dadkan noolayo may tan hadda barag ahayno ilaahayna noolay alxamdulillah ya dunidaan dhaganta dib ma qabna ilaahay subhanahu wa ta'ala kama hasan markii jihad kaas may waa nololayn ka jirta marka may lan baahanya kitaab ilaahay hasan gurgurta ma eray usba idaysaday may baa ilaamiye imma macna wa imma ma harka shabeel mujahideen warkaal ma jarmana geek meel dhatay al surmaw malle imma islaanta asoola wad ee eedan mudawga yurub ha wareegday usna fasis bugada ya yurub dhon ha wareegday walaasala yalla yalla han diibday walaagas marka maana in san garab siidan baaquudkaas san heeladan am in al shabaab oo kitaab wado sharaa'i hukumaas la tisan garab siidan ka garab siyan kitaab ilaahay kitaabka allah subhanahu wa ta'ala taas insha allah tabaarak wa ta'ala nin balanga ilaahay subhanahu wa ta'ala may booydiisadaan cadawga allah zuul doona insha allah ta'ala fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض قالد ما وداد خور واي مسهمبو بيهم بودودو مرنا بوداس او كل واي ولا ددك انفع ان دولكا كباغنا كفرغه مركو ما يلمد ديمقراطيه يا شركي ولا يويدان وا زبد همبو معنا داد خور واي اسلام كن ما وها بيها نظيف كي واي او ددك انفع او كاسا باغنا اسلام كون اتليا شكن منو كجار ان شاء الله تبارك وتعالى كتاب الله ين غوليسد جزاكم الله الله اكبر جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى نصرك نين بالله ودي إلهي هني قولي إن شاء الله إلهي هني أمستر جزاكم الله خير هل صبروا هل أتكي سدوي مارك ما يوها إسلوه يسو إن شاء الله وتبارك وتعالى شركة حقاك يبقلوش إن أو نني طواي نني كوير إن إيد إيد أنك ما سنتين جزاكم الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى نويبه ودي سدانة إسلامك إن مارتي غالانتس كوركوالا قالوا ان ما هو الا سبحانه وتعالى ذلك جلي جزاكم الله خير الجزاء انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سابقا فخورا باسلامي مو guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka luuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السامي بدين عظيم هو السامي.